reggelt, ha láttelek. Ipoly Damás. Jó reggelt, Jászkara Jenő. Hallgatóink. Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Thank you. Júj! Remény. Bekészítem a tampont! Gyűlölet. Júj! Oké, köszönöm, hogy ezt választ. Hello, szevasztok! Az STFM 98.6-on. Benne a világ legnyomorultabb négy szerencsétlen kriplije, Rob, Cseti, Pávó és Párizsi. Hagyjuk ezt most, azt hiszem, hogy kicsit túlállítottam a saját hangomat. Overdrive van? Igen, ez az önfetisizálásom, ez nem fog bejönni. Köszönöm szépen, Rob, nagyon mulatságos. Nagyon nevetséges. Nagyon nevetséges. Ezt figyeld, rögtön egy telefonnal kezdődünk. Halló! Na, hát ezt figyeld. Szevasztok, kriplik! Szevasz, szerencsétlen állat! Te nyomorultabb vagy nálunk, szerinted? Szerintem nem. Ki van zárva? Miért? Hát ebben én is biztos vagyok. Nálatok nagyobb retkeket nem találsz. Nem, szerintem sincs. Na, figyelj, kérdés. Ki ez a csikidám, vagy ki a rák, akinek így a zenét néha leadjátok? Normális vagy? Mert? Micsoda? Bocsánat, ki a csikidám? Egy kérdéssel fordulok hozzátok. Hogy ki a csikidám? Ja. Hát szerinted kicsoda? Közszolgálati rádiózás? Valami? Hát te fogalmam nincs, most komolyan. Ne. Most mi? Ki az, hogy Csikidám? Sziasztok, ez az STFM. Erre gondolsz? Igen. És Csikidám. Szerinted ki? Tehát tényleg... Kire tippelsz? Feladok három alternatívát adok föl, jó? Francesco Raggini. Akkor a Kalapács József a pokolgépből, vagy a Szikora Róbert. Azt én vágom, egy Szikora Róbert hangja van, de szerintem az a Kalapács. Öreg, itt nincs mellébeszélés, ez a Szikora Róbert. Hát igen, de jó, akkor megkérdezem, és ezek a mixek, amik ilyen Csigidám izé mixek, vagy Szikora Róbert mixek, ezek így honnan vannak? Te Robi pörgeti. Rob pörgeti? Aha. Nem sokára ki fogok adni egy saját Szikora feldolgozás albumot. Best of Csikidám címmel. My Csikidám. My version of Csikidám. DJ Rob, Megamix. Mind ilyen Csikidám izé volt, azt mind a Robi pörgette. Elképesztő csávó, nem? Valamit nagyon tud a srác. Hihetetlen alak, nem? Ezt vágjuk meg. Rob Overdrive. Komoly. Te egyébként ilyen, te is diszkos vagy, mint a Rob? Lemezlovas? Most nem akarok így... Nem diszkos a Rob, azért vágott pofákat. Dehogy nem vagy diszkos, Robi. Nem, ő nem diszkos. Ő... Mi vagy te? Lemezlovas vagyok. Lemezlovag. A Hit Remény Zsűrölet ünnepelt sztárja. Így van. Te mi vagy? Ez... Én nem tudom, én kezdőlevezlovas. Igen? Mi, egy lemezjátszód van? Tessék? Hány lemezjátszód van? PC-s. PC-s lemezjátszód? Jó. Tehát akkor zeneszerző vagy, nem? Hát tulajdonképpen nem zeneszerző, mixelgetek. Mixelgetek. Próbálgatok. Jövök, megyek, mixelgetek. Azt képzeld el, öcsém, hogy most itt van egy plakát, hogy a zene ünnepe lesz a West-Balkánban. Rock and roll boy West-Balkán. Nincs belépő, tehát csórok is mehetnek. Másfél, ez mondjuk nyilván... Mondjuk ez amúgy is így van. Tehát akkor én hogy fogok a pultnál állni? Azt mondja, holnap után, ugye kis az a 20-án, nem, holnap másfél koncert, és előzenekar a Toy Division. Szuper. Holnap után egyébként, aki nem valami nagyon-nagyon magasra pozícionált társasági eseményen venne részt, az a West-Balkánon, kérlek szépen, 22 órai kezdettől a Korai Öröm. Hoppszili. Teljes zenekar plusz vetítés. És aztán mondanám tovább, 22-én Quimby. Bimbi, Dunajúváros. És utána pedig 0623, ugye, történelmi nap, és fellép az ukrán, a Kijevi Typhoon zenekar. De nem az Izillel, azt hiszem, mert az Izilt kiutálták, mert összejött a Yoko Onoval, és akkor így nem ugrott a banda. Na, hát ez van. De mikor lépsz fel a West-Balkánon, ott mindenkit beengednek. Boldog-boldogtalan játszhatott. Bárki zenélhet. Yeah. Na? Figyelj, beléd folytattuk a szót, jó? Itt vagy még? Igen, itt vagyok, csak telepofáztátok az adást. Hát ez a mi adásunk, ez a dolgunk. Ha te pofáznál, akkor te adásod lenne. De hát, szerdán 8-tól évfélig kaptunk csak idősávot. Igen. Nekünk tartanunk kell az 51%-os szövegarányt. Bocsássatok, mi vállaltunk... az ilyen robocska mix. Figyelj, ez papírba vállalt ez a rádió nagyon komoly emberek felé. Ez nem játszhatjuk el ezt a bizalmat. Szóval a Rob. Jól csinálod. Csináld még egyszer. Szóval mi van a Robban? Szóval a Rob mixelt, de csak ennyi lett volna a kérdés. Jó, de ezt már rég megválaszoltuk, nem bírsz minket követni. Figyelj, annyira nem érdekel most mi lesz a West-Balkánon, komolyan. És az se érdekel, hogy azért... Az se érdekel, nem érdekel. Megadjam a Dévényi Tibi bácsi mobil számát? Ez a... Figyelj, hiányzik, nagyon hiányzik, már nagyon régen. Mindjárt megadjuk, csak még nem találjuk a papírt. Banyek. Na nem sokára érdemes hallgatni, mert 11 felé be fogjuk mondani a Dévényi Tibi bácsi mobiltelefonszámát, jó? Szóval ez egy robocska mix. Csak Rob, Rob igen, igen, igen. Így van, harmadszor is. Best of Chikidan by Rob. Igen. Szevasz, szia, szia. Na és hát ez itt már megint a Summer Hits, a Hitremény Zsülöletben. A telefonszámunk 240-33-85, forrég a vonal. Az SMS elérhetőségünk 0639-986-986. És azok a szottyat kis bunkók, akik még mindig nem jegyezték meg, hogy nem működik az estefen.hu, azok az most is megpróbálkozhatnak vele. Fatal error. Ez pedig itt nem más, mint a Csikidám eleje. És ezt akartam a múltkor betenni. Get up, pa. Hallgassuk meg! Itt Remény Zsülölet, este fel 98.6. Indul a buli! Estefem 98.6, és hogy benne négy nyomorult és D'Artagnan, és ki a kutya? Te. Nem, négy nyomorult és D'Artagnan, ez nem nyomorult, stimmel. Atos, Portos, Aramis és D'Artagnan. Igen. Ki lesz D'Artagnannal ér, D'Artagnant éri az igazi happy end egyébként, ugye? Hát igen. Igen, összejön a csajjal, egyébként szerintem a királynővel is, csak ezt egyik D'Artagnan feldolgozásra. Biztos hiszek ebben. Sőt, szerintem a Richelieu bíborostól is bogázik valamit, nem? Ez egy mese. Nem, ez egy megtörtént eset. Nem, ilyen nincs. A fiatal gászkonyi siker sztoria? Abszolút. Na, ez egyébként arról szól, egyébként a vidéki ember feljön a városba, asszimilálódik, és az asszimilációs nehézségekről szól. Egy nagy pofájú vidéki sutya gyerek. Igen, igen. Na is, haló. Na is kitelefonál. Szevasztok, Speed vagyok. Én nagy vagyok szerint. A király, és most megnézem a barátok köztöd. Jó fel. Nem tudtok semmit se tenni ellen. Nem is akarom. Ennek kifejezetten örülünk. Nem is akarom, reméljük úgy maradt. Azon gondolkozom, hogyha valaki sokat nézi a Barátok köztet, akkor átveszi belőle ilyen fordulatokat. Barátok közt szerintem egy nagyszerű sorozat. Én imádom. Igen. És egyre durvább dolgok történnek benne. Nagyon komoly, már volt megerőszakolás, volt az, hogy valaki buzi lett és aztán vissza. Nem. Voltál most egy kicsit tiltakozom de ez pont homofób megállapodás? Nem, de úgy mondta, tényleg így volt feldolgozva. Tényleg? Tehát homoszexuális viszonyt kezdett valakivel. Helyett buzi volt.

szenzációs felvétel, világpremiér, a kamerinyok elleni 2-0-es győzelmet követően Rudi Föller az öltözőben értékel, elopózunk az öltözőben. Ja, also Jungs, war ein tolles Spiel, danke erstmal, danke für alle, habt gut gespielt gegen die Niger, war okay. Ich meine, mit dem Schiri, ja, also wir machen jetzt keinen Stress. Der Schiedsrichter, ein Brasilianer, ja, ein Zigeuner, also, jetzt machen wir mal keinen Stress, 14 gelbe Karten, überhaupt kein Problem, Jungs. Ihr habt toll gespielt, ihr wart perfekte Maschinen und wir sehen uns im nächsten Spiel. Also morgen um 6 Uhr steht ihr alle auf. Wir gehen ein bisschen laufen, dann gehen wir in die Mechanik. Alles wird ein bisschen übergeschaut und morgen spielen wir wieder. Danke Jungs, tschüss, ja. Danke, gute Nacht. Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Chatman és a HRZ. Igen. Csetlik, botlik ez a négy fiú. A telefonszámunk 240-33-85, az SMS elérhetőségünk kicsit mélyebb, hangot kérek szépen. 0630. Legyek már egy kicsit Elvis. 0630-9986. 986. Elvis is my name. És mit is mondhatnék? A világháló. www.tripla. www. www. Estefem kukac. Estefem.hu. www.estefem.hu. Igen. És a végére tegyél oda egy kettős pontot, meg egy befelé záródó zárójelet. A mosolyt? Igen. HRZ. Befelé? A nyitó zárójel nekem ma az van. A mi topikunk, tudod, az mi vagyok én is, tudjátok. Tudod, mi vagyok ma? Egy kettős pont, egy kötőjel, és egy nyitó zárójel vagyok ma. Én ma két egymás melletti álló vonal vagyok. Van a kettős pont, a csodálkozó, az bírom, a kettős pont, kötőjel, ó. De egyébként írják orálisra is. Orálisra? Aha. Tehát a le... A izé? A... Aha. Arra is. Aha. Átcsempéztem a görög-macedon határon egy fél kiló szafaládét dologra, mondják? Igen. Igen. A macinak az a barlangja, amit úgy szeret. A mackónak. A mackónak. És az gyerekek ma meg fogjuk hallgatni. Hol van a Luka? Hol van a Luka mackónak című kedvenc szerzőmény. Azt hiszem, végre lebenthetjük a fájtlat az előadóról. Ez a belga. Bölga. Királyok. Halló. Legnagyobb szám. Halló. Ici Paris. Hello. Hello. Itt Remény és Gyűlölet. Oui. Je suis... Bin Oliver Kahn from Deutschland. Ah oui? Oliver Kahn, ja? Ça va. Deutschland. Parlez-vous français? Ich bin der Torwart. Ja. Ja, du weißt schon. Du bist Rudi Föller, oder nicht? Közepes. Én szerintem egy középfok, hogy gyanítok itt. Guten Tag. De úgy neccesen, tehát így kis pontszámmal. Vivardi Reise. Ah, nein. Danke, guten Morgen, anstrengend. Nem, az úgy kezdődik, hogy... Az úgy kezdődik, hogy... Willkommen in Leipzig. Nem. Ez a fejezet címe. Jó? Willkommen in Leipzig. És akkor Vivaldi, tehát nem, hogy van? Van egy mondat az elején. Guten Tag Anna és Guten Tag Martina. Igen, Anna Guten a magyar csaj, aki megérkezik kicsébe, hogy Martinával fölmenjenek az északi tengerhez. És valakivel megtolassák magukat. Így van. Őket. És azt mondja... Tolja őket, mint a hátszél a vitorlás. Így van. És azt mondják Guten Tag Anna, Guten Tag... hogy hívják a németet? Guten Tag Martina. Martina. Vivaldi Reise. Danke, guten und anstrengend. 15 Stunden. Ez így kezdődik az első gimnáziumi német nyelvkönyv. Igen. De aztán utána van a másodikosban a kisfiam az is. Nem, várj, egyet hogy mondjam még. Ugyanebből a könyvből, képzeld el. Van egy lecke benne, de a sztorit figyeld. Van benne egy fejezet, tehát tudod, mit tudom, egy lekción. Ne haragudj, bocs, csak ezt el kellett mesélnem. Van benne egy lekción zipcén, vagy valami ilyesmi, ami arról szól, egy olvasmány, hogy váló ok a német háztartásokban, hogy ki... Tehát a házaspár melyik tagja, melyik végét nyomja a fogkrémnek. Tehát, hogy középen nyomja általában a férfi, hiha. És a nő pedig a végén nyomja, mert racionális. És erről van egy olvasmány. Férfi nem? Egy olvasmány az elsős gimnáziumi olvasó vagy német tankönyvbe. Viszont? Erről szól. És képzeld, elsősként én komolyan elgondolkodtam. Csonka család. Komolyan elgondolkodtam. A csonka nem, akkor még nem. Akkor még nem, de komolyan elgondolkodtam rajta, és később, amikor elváltak a szüleim, sokszor eszembe jutott, hogy valon nálunk is így volt a fogkrémmel. Faterék a fogkrémnél tolták. Hogy ki hol nyomta. És tudod, mit mondok? 25-26 éves koromat, tehát így azt mondom, tavaly előtt figyeltem magam, hogy hol nyomom a fogkrémet. akkor most gyerekek, mindenki nézzen magába, és hozzon magával még egy állatot, jó? Ez itt a Little Less Conversation, és az én Pávó barátom, akit nem sokára megfejtünk, jön Madonna és a Modern Talking is, de addig is az olaszok emlékére a világbajnokság. Arrivederci, Italia. Ciao. to bed, then took a shower, stayed at TV for an hour, did the dishes, made the bed, read a book I've never read. Any minute you'll show and I'm wondering, where did you go? Where'd you go? Az időt. Annyi mindent megbeszéltünk. Drága kettes stúdió, drága hallgatók, ez itt a Hitremény Zsülölet, az Estefem 98.6-on, és nem sokára lesz egy kis reklám Tibi bácsinak, beküldte, volt olyan kedves egy szórólapját, és ezt fel fogjuk szó szerint olvasni. Fölhúzva, fénymásolva. Halló! Halló! Szevasztok, hely! Szevasz! Szervusz, drága barátom! Szevasztok! Igen, mi van veletek, hogy ilyen korán, mondhatni, szinte pontos időben kezdtetek? Azért, mert ez egy crazy night. Nyár van, és utána még megyünk valahova. Aha. És gondoltuk, hamarabb befejezzük. Megyünk tolni cukrász, ha? Mondjad? Semmi, megyünk sütni süteményt. Én tolni cukrász, érted? Mentek tolni? Megyünk tolni a kemencébe. Hol van a luka a mackónak? Hol van a luka a mackónak? Jó, jó, jó, belga, szeretjük. Hol van a luka, luka mackónak? Mi van, cukrász? Nálad is buli van? Ami említésre méltó, ha nálam buli van teljesen. De jó, cukrász, nálad is buli van? Az buli az van. Szerintem jó volt. Nagyon rendes. Tapsoljuk meg, Robi. Na igen, és... Vedd a klaviatúrát, Csati. Lehiggadtatok? Mondjad, mi van nálatok? Hát csak azt szeretném, ha gratulálnátok annak az igen csinos hölgynek, aki ma leérettségizett, aki a hajós bulit szervezte a Vúzson. A Vúzson. A csaj. Igen, gyönyörűen, nagyon, nagyon. Akkor, és a tanár úr, akkor majdnem most elkezdtem a tanár úrral. Gratulálnátok neki, hogy leérettségizett, igen jó eredmény. Gratulat, Cuki, még egy nagy buli. Nem nekem. Boldog szabad napot, kislány. Nem neked, a Cuki kislánynak. Sajnos, a Mariannak hívják. Marian, gyönyörű voltál aznap este. Aznap este is. A barátoddal remélem most már tényleg így rájöttél, amit mondtam akkor, hogy ez tényleg igaz volt. Szerintem igen, de én nem beszélnék. Nagy reménységem, hogy nem földrajzból érettségiztél, drága Marian, mert a tanárod... az belém kötött. Az randa egy ország volt. Majdnem összeverekedtem egy földrajz tanárral. Majdnem azon gondolkoztam, hogy az Istvántól, a biztonsági őrültől ellesett, rövidkezes pleknivel vetek véget a szórakozásának. Komolyan, majdnem összeverekedtem. Nem, majdnem összevertünk egy embert. De a földrajz tanár? A földrajz tanár, de ő akarta. De az egy szextörpe az a földrajz tanár. Arra gondoltam, hogy kitépem mind a két kis kezét, és a szájába dobom mind két koktélkanalat. Vagy tudod, mi jutott még eszünkbe, hogy kitépjük a kis lábait, meg a kezeit. Ízenként, mint így. Egy kis csótánynak. Földraboljuk, nem földraboljuk, és beleszúrjuk a kis hátába. Igen. És akkor úgy fog kinézni, hogy helyes kis sündisznó. És úgy kiadunába az egész paklit. Így. Hát vagy valami ilyen cukrász. Marianról beszéltünk. Most gratulálunk, Marian. Beszéljen helyettünk, Marian, nem? Szerinted fel mer hívni minket? Beszéljen helyettünk, Marian. Szerintem nem az a telefonálós. Szerintem ma volna, amit megbeszélünk, Mária. Szerintem most hallja még az adást. Halló, Marian, gratulálunk. Én kiszállnék, hát ha veszi a szavaztok. Szavasz akkor. Hát ha elkerül ez is minket, mennyi? Mint a telefonszámunk 240-33-85. Mi az SMS elérhetőségünk a 0630. A beszédes neve 0630-986-986-60-ad. 0639-89. Na, olyan vagyok, mint a Bakos Móni. 0639-986-986. Hol van a Luka Mackónak? Ez hol van a Luka Luka Mackónak? Hol van a Luka Luka Mackónak? Hol van a Luka Luka Mackónak? Hol van a Luka Luka Mackónak? Hol van a Luka Luka Mackónak? Hol van a Luka Luka Mackónak? Mackónak. Hol van a Luka Luka Mackónak? Hol van? Hol van a Luka Luka Mackónak? Hol van a Luka Luka Mackónak? Hol van a Luka Luka Mackónak? Hol van a Luka Luka Mackónak?